ουκ οίδα, ουκ εχω φράσαι, ποί τίς αν τρέποιτο, γνώζομαι εγώγε. Ουκ οίδα κρυβώς, ουκ χώζον γε με ιδέναι. Ους αφ οίδα χώπος εχέι. Οίδα τόι. Μεμνε έμεθα. Οίδα μέντοι. Εϊδέ επιθυμείς εϊδέναι φράσω. Τι θες? Πέπιους μαϊ τούτο τόν σαφεϊδότον. Άρα και έκοας τί του πράγματος. Τούτ ουκ εϊδέιν εγώ. Ουκ ετός άρα λυπέι.